πικτορέσκη. Hazırlayan ve sunan Meral Akman. ...94.9 Açık Radyo'da Teknik Masa'da Feryal, mikrofonda ben Meral Akman'la birlikte Gitar Esk'tesiniz. Bu akşam size içinden rock'n'roll geçen parçalar seçtim. Hemen ilk parçamızı çalalım. Yeni Zelandalı grup Headband'in 1972 tarihli single'ını dinleyeceğiz. Good Morning Mr. Rock'n'Roll. Silly, but the rhythm made you get up and jab. We had a long tall Sally who used to make my body come alive. Oh, there's a back moment 1955. The beat was kind of groovy with a bit of boogie woogie Jerry Lee. Oh, roll over, beta horn. Rock and rollin' to me. When I was 16, I used to dig that rhythm and blues. Spread the word around and tell everybody the news. Oh, those good days are back. I'm dustin' on my blue suede shoes. Groovy with a bit of boogie woogie Jerry Lee. Oh, roll over, beta hold and leave the rock and rollin' to me. When I was 16, I used to dig that rhythm and blues. Spread the word around, tell everybody the news. Headband dinledik. 1972 tarihli 45'likleri Good Morning Mr. Rock'n'Roll. Sırada Kanadalı grup Triumph var. Triumph'ın da 1976 tarihli kendi adlarını taşıyan albümlerinden bir parça dinliyoruz. What's Another Day of Rock'n'Roll? We'll be right back. dinledik. 1976 tarihli grup line'ı taşıyan albümden What's Another Day of Rock and Roll. Sırada İngiliz deri rahipleri Judas Priest var. Grubun 1974 tarihli ilk albümü Rock'n'Roll'dan albümle aynı adı dinleyen aynı adı taşıyan parçayı dinliyoruz. Rock'n'Roll'a. Judas Priest dinledik. 1974 tarihli şarkıyla aynı adı taşıyan albümlerinden, ilk albümlerinden Rock'n'Roll'a küçük bir not. O yıllarda Rob Halford'un saçları vardı. Avustralya'dan bir grupla devam edeceğiz. 1978 tarihli grupla aynı adı taşıyan Rose Tattoo albümünden bir parça. Grubun imza parçası Rock'n'Roll Outlaw. Tell me what to do. I don't need a long-haired lady to love. Rose Tattoo dinledik. 1978 tarihli grupla aynı adı taşıyan albümden Rock and Roll Outlaw. Sırada Rainbow var. Bu listede tahmin edebileceğiniz gibi 1978 tarihli albümlerinden albümle aynı adı taşıyan parçayı dinliyoruz. Long Live Rock and Roll. Rainbow dinledik. 1978 tarihli Long Live Rock and Roll albümünden albümle aynı adı taşıyan parça Long Live Rock and Roll. Sırada yine bir Avustralyalı grup AC/DC var. AC/DC'nin 1977 tarihli albümlerinden içinde rock and roll'un kutsal kitabına göndermeler dolu bir parça 6 dakikalık bir, nasıl desem, dua şeytan çıkartma ayini gibi bir parça dinleyeceğiz. AC/DC dinliyoruz. Let There Be Rock. Man didn't know about a rockin' ACDC dinledik 1977 yılından Let There Be Rock. Başka bir Avustralyalı grupla devam edeceğiz. Airborne'la 2007 tarihli Running Wild albümünden Stand Up For Rock and Roll. Running Wild albümünden Stand Up For Rock and Roll. Sırada 2014 tarihli albümleriyle İskoç grup Nazareth var. Grubun gene albümle aynı adı taşıyan parçayı dinleyeceğiz. Rock and Roll Telephone. We'll be right back. Nazareth dinledik. 2014 yılından Rock and Roll Telefon. 94.9 Açık Radyo Gitar Esk'te ben Meral Akman'la birliktesiniz. Bu program itibariyle benim Gitar Esk'teki ömrüm 6 yıl 4 ay ve 100 program oldu. Sıradaki parçayı onun için sevgili ortağım Gonca Açıkal'ın ve hocam ustam Jack Cohen için çalmak istiyorum size. Neil Young dinleyeceğiz. Rockin' in the Free World. Shoes. Neil Young dinledik. 1989 tarihli Freedom albümünden Rockin' in the Free World. Sırada bir yardım kuruluşu olan The Sunflower Super Jam konserlerinden bir parça dinleyeceğiz. Bu yardım kuruluşu Deep Purple'ın davulcusu Ian Paice'in eşi tarafından kurulmuş. Kanser hastalarının tedavisiyle ilgilenen bir kuruluş. Zaman zaman yöntemleri eleştiriliyor ama konserleri gerçekten görmeye değer. 2012 yılında yapılan konserlerden bir tanesinden bir parça dinleyeceğiz. Bir Led Zeppelin şarkısı. Bence bir rock and roll için yazılmış en güzel, en anlamlı şarkılardan bir tanesi. Bu parçayı Scorpions'dan Uli John Roth ve tenor Alfie Boyne seslendirecek. Rock and roll. Zeppelin parçası dinledik, Rock and Roll. Scorpions'tan Uli John Roth ve Alfie Boyi seslendirdi. Sıradaki parça da bir AC/DC klasiği. Bunu seslendirecek olanlar da Javier Vargas, Tim Bogert, Carmen Epes ve Paul Shortino. It's a long way to the top if you wanna rock and roll. Come on. Javier Vargas, Tim Bogert ve Carmina Pista'dan dinledik. Vokallerde Paul Shortino vardı. It's a Long Way to the Top If You Wanna Rock and Roll bir AC/DC parçasıydı. Sırada gerçek bir rock'n'rollcu var. Her zaman, kimi zaman heavy metal'in babası veya başka bir şeylerin bir şeysi deniyor ama Lemmy her zaman için rock'n'roll'un kralı. Grubu 2010 tarihli The World Is Yours albümünden dinleyeceğiz. Motorhead dinleyeceğiz. Rock'n'roll music. Motorhead dinledik. 2010 tarihli The World Is Yours albümünden Rock and Roll Music. Bu akşam Gitaresk'te benim hazırladığım 100. programı dinledik. Sosyal medyadan, telefondan, çeşitli şekillerde yollarla bana ulaşıp tebrik eden, iyi niyetlerini, iyi dileklerini gönderen herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah böyle devam edeceğiz. Feryal, çok teşekkür ediyorum bu akşam desteklerin için. Değerli destekçilerimiz Emre Göroğlu ve Işıl Akkal'a da teşekkür ediyorum. Son olarak dinleyen herkese çok teşekkürler. Görüşmek üzere, iyi akşamlar. Taresk. Hazırlayan ve sunan Meral Akman.